Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum. Suntem ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424-804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Astăzi este luni și avem temă liberă pentru toată lumea. Dacă e temă liberă, dăm și câteva știri foarte și foarte pe scurt. De astăzi oficial începe campania electorală în Republica Moldova. Producătorii de miere din Moldova nu prea doresc să exporte miere în România și România acum este nevoită să importe miere din Polonia și Serbia. Apropo, România anual importă vreo 200.000 de tone de fructe. Ar putea deci să importe absolut toate fructele din Republica Moldova. Rusia a planificat războiul împotriva Ucrainei cu cel puțin 11 ani în urmă, afirmă Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui rus Putin. Ministerul Justiției nu a înregistrat partidul lui Renato Osatăi, pe motiv că listele cu semnăturile susținătorilor au conținut 1.500 de falsuri. Osatăi a spus că va participa în altă modalitate la campanie electorală. Acum cântă în Piața Mare a Adunării Naționale. Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a avut azi o întrevedere cu cancelarul german Angela Merkel și au discutat inclusiv despre campania electorală din Republica Moldova și viitorul european al Republicii Moldova. O moldoveancă din Italia a fost bătută de conaționali pentru că avea o datorie de dat și n-a întors-o. Rubla rusească a depășit pentru prima dată pragul de 38 de ruble pentru un dolar american și aproape 50 de ruble pentru un euro. Între timp, petrolul a scăzut la 96 de dolari barilul. Putin vrea să arunce fondul de pensie al rușilor pentru a salva unitățile economice supuse restricțiilor și sancțiunilor din partea Uniunii Europene și în special a Statelor Unite ale Americii. Rusia răspunde la restricții și reduce din cantitățile de gaze livrate către Uniunea Europeană. Europa ar putea să reziste 9 luni fără gazele rusești. Între timp, Statele Unite și Arabia Saudită au decis să livreze pe piață petrol mult mai ieftin, în jur de 85 de dolari pentru baril. Experții ruși consideră că dacă barilul va scădea sub 96 de dolari, bugetul Rusiei pentru anul viitor va exploda. Cam atâtea am selectat de pe agențiile de presă. Dacă aveți mai multe, le puteți reitera în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Azi avem temă liberă pentru toți, pentru că este luni, și două linii telefonice pentru toată lumea, 804-424-804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Două linii telefonice, 804-424-804-422, la un ascultător, dacă este cineva la telefon. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Eu sunt Mihai, la Tătărești. Eu nu m-am sunat o timp. Vă ascult! Eu am fost la odihnă, la mare, la Sergeevca, vreo două săptămâni. Și vreau să vă spun care e situația acolo, că am privit televiziunea ucraineană și știți, Doamne ferește, și spitrești acolo și de barbari sunt soldații ăștia ruși. Peste tot vorbesc numai de crimele astea care le fac rușii acolo în Donetsk. Oameni din Donetsk erau la sanatorii acolo și spuneau că ruși, nu ucraineni, și spuneau, Doamne ferește și fac ruși, nu i-a poftit nimeni acolo, care nu vrea să lupte cu dânșii, apoi îi pune cu deasupra, dar nu poate să-i împuște, ei ușit să-ți bați joc de tot cele. Într-adevăr, acolo e un dezastru și-l face numai armata sovietică, acolo, armata rusească. Și acolo e implicată Rusia total, și tancuri, și tehnică, tot. Și vreau să mai spun încă altceva. Un patriotism deosebit la ucraineni în ziua de azi. Toată televiziunea, tot îi arată adevărul, de fapt, care este în Donetsk și în Lugansk. Și acolo este, cum fiecare la mașina lui are drapelul ucrainean și tot vremea, cum spun, asta e, cum spunea lor, trăiesc Ucraina, cam așa ceva. Slavă Ucrainii. Slavă Ucrainii, da, slavă Ucrainii, toți, slavă Ucrainii și toți cu drapele, toți, toți mașinile și ușoare și dieslante, toți cu drapele și l-au desemnat într-un loc la Sergeiu, că l-au desemnat pe Putin cu musteț ca Hitler și era scris, Putin este Hitler. Așa că vreau să spun că o mare patriotism a ucrainenii și eu gândesc că eu sunt sigur că eu să reziste și a să fie bine Ucraina, și jertfe, dar asta este războiul. Dar cu păreri de la rău, la noi e foarte patriotismul nostru. Eu aș vrea să spun care dintre noi care ascultă are mașină și are el și are un tricolor înainte, măcar atâta, un simplu simbol ca de patriotism în Republica Moldova. Da. Și, domnul Gerasim, eu gândesc că, și încă o clipă, am fost acum, ieri, congresul lui domnul Ghimpu, Partidul Liberal. Eu vreau să spun încă ceva. Găvărim partia, padozrevaim Ghimpu, găvărim Ghimpu, padozumevaim partia. Așa că, domnul Ghimpu, dumneata ești tovarăș tot cu Voronin, pentru că acela e dictator și măta tot. Și ai făcut așa o democrație în partid, s-a retras tăzi de fric și a rămas tot neta singur. Așa că oamenii buni ați văzut fața adevărată a lui domnul Ghimpu și votați tăzi pentru Partidul Liberal Reformator. Aici e salvatorul națiunii noastre române. Mulțumesc! O seară bună! Continuăm formul 804424, 804422, temă liberă, 2 minute la dispoziție. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Cine? Domnul Arcadie. Da? Sunt Claudia din Sofia. Vă ascult. Cu 2 ani în urmă, doamna Angela Merkel, nemțoaica, când a venit, a spus că cea mai mică pensie la noi o să fie 5.000 de lei. Acum să vă spun ce caz la mine s-a întâmplat. Am primit pentru călură iarna câte 250, 134 de lei îmi dă de ajutor social. Din luna iunie mi s-a scăzut ajutorul social, de-am lemnele, călura s-a scos și în loc de 134 mi-a dat 99. Astăzi am primit, în loc de 99, am primit 39. Și nu 60, cât mi-a spus. Dumneavoastră, spuneți-mi mie, câți bani primiți la stat? 180... Câți bani primiți la statul Republica Moldova? 577 de lei am pensie. 577 de lei pensie. Și în loc să-l mărească, nu că vin alegerile să ne agite cu banii ăștia, dar eu nu înțeleg, deși la unii cresc, la unii scad, un fel de bătaie de joc, un fel de luare în râs, eu nu înțeleg. Doamne Claudia, 577 de lei, stați un pic, 577 de lei pensie. Și ce mai primiți pe lângă pensie? Mi-au dat pe lemne și cărbun toată iarna și din 250 de lei. Mi-au dat 99, dar în loc de 99, 39 mi-au dat ajutor și la social. Și cât primiți acum? Și în loc de 120... mi-au dat pentru completarea asta a pensiei. Așa. Și 39. În loc de 99 mi-a dat 39. Dar 60 de lei nu mi-ai mai dat pentru pensie. Mai scurt 120 de lei. Eu hășchit. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Da, mulțumesc. Da. Doar că nu Angela Merkel de pensiile la noi în Moldova, ea a spus și mie că ar vrea să vadă și 5.000 de lei pentru pensionari, că sunt și pensionari care primește mai mult 5.000 de lei în Moldova. Acum eu nu pot să vă socot ce primiți și cât primiți, pentru că, mă rog, se calculează din venituri. Acum primiți aveți un venit, nu numai pensia. Bună seara! Nu spun că e mult 577 de lei, nu știu de ce așa e puțin, așa e mică pensie. Bună seara! Da. Să măresc nopțile. Fiecare cu problemele lui. Dar tot vorbește de agramatismul ăsta. Când ajungem pensia, numărat capișele și așa mai departe, asta vorbește de agramatismul nostru juridic. toți au fost cointeresați cât mai proști fim timpurile și elea când erau tinereța noastră, amintiți-vă când trăiem bine, oameni buni, care voi ați cereți pensia. Și vă trebuie cunoștință juridică să cauți dreptatea. Dreptatea ți-o dădea partia și partia făcea dreptatea. Acum, dacă ești prostit de unul sau de altul, indiferent de cine, că el e deputat sau deportat, cred că asta merităm. Pentru că noi nici n-am luptat niciodată. Noi luptăm pentru capica pensiei, dar nu vedem că peste loc se încalcă legile. Nu știu, am ieșit la tema care ne-o propuneam eu, care mă frământa în zilele astea și am auzit chiar azi că cineva o băgat bani mulți, o cheltuit bani mulți pentru reformarea procuraturii, dar suntem la locul unde am fost. Pentru că eu am spus întotdeauna, am spus încă câțiva ani în urmă și continuu să spun, că procuratura face dreptatea în țara asta, prin ce metodă? Dacă vrea să-l scăpe pe Bulat sau pe alții, oricare demnitar, am și fac ei. Pe Voronin, pe Oleșca, așa mai departe. Cineva intenționat încalcă, presupunem, legea, da? Un procuror, care el e remunerat din altă parte și pe urmă rămâne în scaun, cu mustrare și cu toate celelalte. Instanța de judecată găsește motive pentru a clasa dosarul sau a găsi că i-au fost încălcate drepturile infractorului, pentru că ei sunt infractori majoritatea, acestor critici politici ca al de ăsta care mai când am uia pe piața Marii Adunări Naționale, toți la rând îi luăm, toți în spatele lor au bani. Și poți cumpere pe orice procuror pentru că el va fi apărat. Simbolic va fi pedepsit, ca cum și judecătorii sunt pedepsiți. Iată, de aici se începe toate gafele astea și noi strigăm pensii, vrem și așa mai departe, pensii vrem mari. Sunt niște probleme, și cu Usate, și cu Burdate, și cu Dodon, și cu Marcon, și toate astea. Da. Adică, depinde tot de noi. Asta mă frământ pe mine. Cât privește agresivitatea Rusiei față de Ucraina, aș trebui să o conștientizăm și noi, pentru că mulți din frații noștri nu conștientizează și nu-și dau seama. Oameni buni, asta azi i-a afectat vecinii noștri, mâine vom fi noi. Și toată averea și pensia la care noi pretindem cei mai mari nu va avea nicio valoare, pentru că ne vor fi distruse casele, copiii, nepoții, jertfiți și așa mai departe. Trebuie să fim atenți cu tot ce alegem. Alegem dodonismul, gandonismul și tot acestea vom avea la urmă. Bine, domnul Cămezan. Noi acum suntem, dacă îi votăm pe dânsă, înseamnă că suntem pentru război. Asta e. Seară bună. Doar o obiecție. Hai să ne menținem în limita decenței. Bună seara. Bună seara, domnule Ghirăs. Bună seara. La noi, Vasile Guțu, la noi aici la Nord nu putem asculta. Cu greu am găsit pe o frecvență, nici nu știu de unde măcar, dar foarte slab semnal, vine așa ca de pe altă planetă. Dar ceva tot deslușesc eu. Și-aș vrea să vorbesc, mi-a tras atenție câteva momente. Mă refer la partidele noastre parlamentare pe care noi le-am votat, pro-europene. Partidele noastre sunt deja în campanie electorală. Iată, de exemplu, unul a adus cetățeni în Piața Mare Adunării Naționale. Unii au venit de bunăvoie, alții de nevoie, să spunem, pe șleau. Altul organizează fel de fel de manifestări, una mai deocheată decât alta, pe tot cuprinsul patriei, aruncând milioane în vânt. Al treilea a organizat un congres grandios. Așa și n-am înțeles ce a vrut să ne demonstreze, dar de fapt totul a rămas pe loc. Mai este un partid care e în comă și nimeni nu vrea să-l resusciteze. Al doilea moment, am privit și eu cei ce a privit toată țara. Merge vorba despre isprăvile înalt preasfințitului nostru, în companie unei doamne, merge vorba de o blondă. Cei ce am văzut m-a șocat. Să apari tu, un înalt ierarh, pe aceste poze, într-un hal fără de hal, este o blasfemie față de cele sfinte. Acest individ este un asasin moral a credinței noastre strămoșești și merită tot disprețul credincioșilor. Dar Dumnezeu să-l judece. La revedere! Da. Seară bună, domnul Guț. Așa mai departe. Bună seara! Alo, bună seara! Bună! La toate ce? Ideile care au fost expuse în seara aceasta, am amalgamă asta de idei. Cine suntem? Eduard Chișinău. Da. Aș vrea și eu să adaug, tocmai m-am întors de curând în Ucraina și ce am văzut, într-adevăr m-a șocat, un grad sporit, frumos, de patriotism. Fiecare vorbește frumos de țara lui, e un spirit de unitate, deci toată simpatia față de poporul ucrainean și ce se întâmplă la ei acum când e vorba de motivare, de a-și păstra pământul. Asta e unul și doi. Cred că, domnul Gerasim, ar fi frumos dacă înainte de alegeri s-ar contabiliza cât s-a investit din Uniunea Europeană, grandurile americane și tot ceea ce vine din vest, pentru că se discută foarte mult cât pierdem noi, pentru că nu comercializăm cu Rusia acum. Dar de cealaltă parte, cred că ar fi bine și înțelept să contabilizeze cât s-a investit până acum în drumul. Știu că nu este un interes din partea unora de a arăta pe față tot ce s-a investit, pentru că și s-a furat mult. Dar oricum, ar fi ceva care ar motiva oamenii să se gândească, uite, o alternativă. Ce am pierdut cu rușii, dar ce s-a investit până acum. E un gând, o sugestie doar. Da, domnul Eduard, și s-a investit numai în drumuri. Eu mergeam acum, am mers direcția la nord, la Dondoșan, la Iedneț. Am rămas impresionat, chiar la Mălăiești, dacă amintiți, aici la... Da, da, da. Vreo 15 serie la rând, stau un complex enorm de serie. Dar leviețele sunt două doar de miere. Și acum o informație pe care am citit-o azi în presă. Producătorii de miere din Moldova nu vreau să se unească, să se asocieze ca să exporte miere în Rusia, în România, în supermarketuri de acolo. Nu vor, pur și simplu. Și în România importă miere din Polonia, iar aceștia stau și plâng. Cu toate că sursele din teritoriu spun că se duc mierele cu binișorul. Iar astea de pe jos toate merg la suc. Am văzut, deci... 10 camioane cu mieri care merg la suc. Da, da. Da. Ideea următoare, se vorbește foarte mult de pierderi, dar cred că ar fi bine să facem și o contabilitate, să vedem totuși cât s-a investit din vest încoace și la ce sume ne ridicăm. Da. Vorbim doar de sumele care le pierdem, dar ar fi o comparație interesantă. Da. Aveți dreptate, vă mulțumesc că este o idee foarte bună, pentru că, bun, să zicem că pierdem 150 de milioane din cauza embargoului impus de Rusia. Din partea europene, cred că vin mult mai mult de 150 milioane și în fiecare an este preconizat 150 milioane de euro, nu de dolar. Bună seara! Vă ascult! Alo? Alo. Da, vă ascult! Vasile, Vate, Ciorhei. Da, domnul Vasile. 20 ceva de ani mergem și noi pe valul mării, așa, cu reformele în economie, în justiție, adică în procuratură și în toate chestiile astea. Și mi-am pus eu așa întrebarea. S-a putut de făcut reformele astea așa radicale? Sau nu s-a putut? Până nu. Și da și nu. Și am să explic acum amuși de ce, din ce cauză. De agrarieni nici nu mai vorbim. Au fost comuniștii 8 ani de zile la putere. Aveau un parlament majoritatea absolută. Și iată, când e majoritatea absolută, atunci se poate de hotărât probleme mari. S-a putut, dar nu s-a vrut. În ziua de azi, avem coaliția pro-europeană. Și vrea? Vor să facă, dar nu se poate. Din ce cauză? Din cauza că îi cam șubredă coaliția asta a noastră. Și luăm așa. Procuratura. Procurorul general, Partidul Democrat. Alo Lupo. Procurori de prin raioane, de prin orașe, de pe unde mai sunt acolo judecători, rămășețe de la comuniști și majoritatea, iară din Partidul Democrat. Iacată, deși nu sunt reforme radicale în justiție, procuratură. Nu or să știe până atunci, până când n-a să știe un partid două la putere să aibă majoritatea absolută acolo. Și eu am mai spus-o, că trebuie că să aproche legile. Trebuie să alegem Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator. Și a să avem din cine cere. Că, uitați-vă, unde se critică mai tare? Se critică mai tare care? Se critică reforma în învățământ, da? Maia Sandu. Reface reforme foarte bune. Se critică. Ei din Partidul Liberal Democrat. Să fac reforme în Ministerul din Interne, domnul Recean, tot așa. Tot se critică și așa mai departe. Pe cei care critică, luăm Ministerul de Externe acolo cu doamna, cum îi zice? Natalia German. Natalia German. Nu mai vorbim de prim-ministru Leancă, că acele 11 legi care Parlamentul le-a lăsat la voia soartei, le-a luat pe schinarea guvernului, da? Așa. Vor să facă, dar n-au cum, pentru că toată chedica e pusă de Partidul Democrat. Aici e toată buba. O fost Lazari, uitați-vă, Lazari a fost în Ministerul Economiei, Ministerul Economiei care trebuie să și reforme tot mari. S-au frânat până când eu am zis mai înainte că asta îl răb de nu știu cât. Bun. De-am nu l-o mai răbdat, l-o scos și l-o pus pe Islam pe Candu. Și e mai bun ca Lazar? E tot așa, lași. Și tot din Partidul Democrat ăsta. Da. Așa ești procuratură, așa că totul depinde de noi. Dacă noi alegem două partide astea care spun eu să aibă majoritate absolută, multe întrebări să se hotărască foarte bine. Așa că totul depinde de noi. O seară bună. Seară bună, domnul Vasile. Următorul la apel telefonic. Bună seara. Formula Vocea Basarabiei, temă liberă, 804424, 804422. Alo. Alo, alo, luăm un telefon. Bună seara. Alo. Bună seara. Da. Bună seara, Vasile Dicineu. Da, domn Vasile. Am mai vorbit eu într-o zi de fățărnișia asta noastră, mă refer la intervenția domnului Guțu. Unul face congres, așa, unul face defilări, așa, unul face a treilea, a patra. Spune-le omule pe nume odată. Deși suntem noi așa fățarnici, deși ne temem, cât putem să ne temem? Și rezultate așteptați? Mie că acum îmi place de Dodon. Ați văzut că a început să-l înveță pe Ioniță cum să devină aici mai romantic. Ca să nu mai boșească prin Parlament, dar să-l iei Dodon cu dâns prin Siberia încolo. Spuneți-le pe nume. Dar eu mă întreb altceva, am vrut să spun. Oare cât rău mai trebuie să ne facă nouă Moscova ca să înțelegem că conducerea Rusiei niciodată nu ne-a avut de oameni. Nu mai repetăm, deportări, foamete, luau pâinea din gura copilului și lăsau să moară. Siberia plină de osăminte de oamenilor, strămoșilor și buneilor noștri, împușcări de învățătorilor, preoților, avocaților, ștăranilor, gospodari. Acum embargo-ul, ca să ne pună în genunchi producătorii noștri. Și ca să vedeți că întotdeauna au făcut-o tot rău cu ajutorul băștinașilor noștri. Cobzon, care slăvește prin cântecele lui ocupația teritoriilor din Ucraina de către ruși, ne cântă în piața mare adunări naționale, ea liblute, beajiți, deni, pobiede, la noi acasă. Cu toate libătăturile, marca Dodon, adică la rugămintea lui Dodon, aduce un mesaj de la Putin. Stalin v-a luat pânica, eu voi lua demnitatea. Asta vor să o facă și dacă oameni buni nu ne omuni și nu n-o termina cu bârfitul ăsta unul pe altul, apoi îi prăpăd cu noi. Da. Nu ce mai trebuie, domn profesor. Ce ar trebui ca să scoatem noi dracul ăsta din noi, în primul rând? Trebuie să iubim acest pământ, sincer să-l iubim. Trebuie să-l iubim, dar vedeți că la noi așa e primit. Toți vrem în Uniunea Europeană, majoritatea moldoveni. Adică toți vrem într-o căruță, dar fiecare trebuie să stea pe scaunul dinainte. Și de atât nu ne putem uni. Cui trebuie atâtea partiduți să înregistreze, să ducă la alegeri și nu se poate uni toți liberalii ăștia? Să ne unim într-o singură... Cum s-au unit oameni buni nemții? S-au iertat toate păcatele, le-a iertat Dumnezeu și le-a ajutat să se unească. Poate ne-a dat și nouă minte cineva, dacă da. Nu ne scoate și pe asta. Seară bună, domnule Vasile. Continuă forumul, tema liberă, 804-424, 804-422, 2 minute la dispoziția dumneavoastră. Bună seara. Alo, bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Malek Chișinău. Ascult. N-am putut să nu sun, că chiar în legătură cu pensiile, chiar m-a luat la horă. Nu știu dacă mai cunoaște cineva și oricineva a mai făcut un pas pentru țara asta ca să o salveze, să jertfească de o sumă de bani cât de mică, să dă în folosul statului, că să ne salveze, să ieșim în rând cu lumea, să stăm și să mergem înainte mai vesel. Nu am făcut treaba asta, dar am răcnit în gura mare. Când o să ne dai pensia, uite, 5 lei, așa la Angela Merkel nu i-a dat 5 lei, că i-a promis Angela. De-am a început a răcni la germani că nu ne dă pensie. Doamne ferește! Asta e culmea. Asta e minte de moldovan. De-am, dacă am ajuns noi să blăstămăm, să răcânim la nemți că nu ne dă pensii, asta e culmea. Merge războiul în Ucraina, îi bajucurim pe ucraineni. Nu ne uităm cine e agresorul și cine își bate joc de poporul din Ucraina. Cine fărâmă statul ucrainesc. Clădiri, lume, doamne ferești ce-ți faci acolo. Criticăm oamenii paștici. La noi în 92 s-a petrecut un război iară cu rușii, ne-au vândut. Mergem toți, în loc să mergem înainte, mergem înapoi. Păi cât, bre, oameni buni, cât am să mergem noi înapoi? Lumea se duce înainte, bre, dar noi mergem înapoi. Unde ne ducem noi înapoi? Renato Usată, că am auzit pe un oraș acolo, dar și agitații, și Renato Usată, de unde a apărut persoana asta? Neînregistrat, nici partid, nici încolo-ncoașe, face într-o mână agitații pe toată Republica Moldova. Nimeni n-al pedepsește. Nimeni nu spune întrebarea, dar de unde a apărut omul ăsta și de ce el face agitații? De ce se încalcă legile? Noi începem a plânge, deși pensia nu ne-a mărit-o, nu ne-a dat cu 5 lei mai puțin sau cu 60 lei mai puțin sau nu știu acolo. Dar de ce nu întrebăm noi primii pași, prima problemă, prima sărăcie care o avem noi, de ce pe noi ne fură, dar noi tășim și batem din palme, chiuim până la urmă, dacă vreți. Ieșim în piața mare a națională și chiuim că uitați-vă cum ne fură pe noi de bine. Dacă se încalcă legea și noi sperăm că și am auzit o agitație foarte mare, am ascultat de la lume, mergi prin oraș, că Renato Usată trebuie de votat, trebuie de pus în parlament, că el a să ne aducă nou. Dar el dacă astăzi încalcă legea, mâine și-a să facă. Deși noi nu a ieșit nimeni, ori nu s-a ridicat o persoană, spune, băi, ia uite, băi, Vasilică, nu încalcă legea, băi, cinstit. Haide, mai să-l votăm pe dânsul în parlament, că el e cinstit, nu a încălcat legea niciodată. Și nu încalcă și el nu fuge după ce 5 lei când statul șede și se chinuie și strânge bănuț cu bănuț că să iasă din situație și noi reconim că nu ne-a dat 5 lei. Da. Răcânim în gura mare și să facem, nu știu, îi culmea, oameni buni, vă rog foarte mult. Domnul Arcade, eu vă rog un lucru. Cum de făcut, de schimbat programul ăsta, să nu mai vorbim de pensionar și de pensie. Că vă spun sincer că eu sunt la un nivel de nu știu, nu mai pot asculta lucrurile astea și prostiile astea. Eu astăzi trăiesc la 100 de lei pe lună și nu m-am plâns niciodată. Și nu că numai astăzi, dar o perioadă de timp, cu 100 de lei pe lună eu trăiesc, nu m-am plâns nicăiurea. Dar voi aveți, și am lucrat, am ajutat și în timpul de față ajut foarte multe familii. Facă și ei și pot eu face, nu știți cum îl nebuzări. Iar trăiesc cu 100 de lei și nu mă plâng nicăiurea și nu răcânesc că prim-ministru sau guvernul acolo nu știu cine. Uitați-vă ce alegem noi. Uitați-vă cine punem în frunte și uitați-vă că noi atâția ani și până în timpul de față noi ținem comuniștii, bravo persoane care au avut precedentul, noi ținem în timpul de față la putere acești comuniști. Ei s-au mai modificat, alea, s-au mai democratizat, parcă, și se numesc democrați. Dar tot așa comuniști, au intrați în primăria municipală, intrați în preturi, intrați în procuratori, intrați în judecători, unde vreți, ia uitați-vă, e Partidul Comuniștilor. Noi nu luptăm că să ne eliberăm de râia asta proastă, dar răcânim că, domnul Gerasim, când plinești măta salariul să-mi dai 5 lei? Asta ce e normal? O seară bună! La revedere! La revedere, 804424, 804422, formula este bun pentru toți, domnul Malik, și evident că nu pot să țin cont de propunerea dumneavoastră. Oamenii au voie să și mai căineze uneori, știți, cu vorbă spusă așa mai cu duc, cât mai ușurează sufletul. Bună seara! Vă ascult, domnul! Alo! Da! Bună seara, domnul Arcade! Bună seara! Domnul Arcade, spuneți, vă rog, și dreptul au ăștia de Gheorghe de la Criuleni să ne stupi nouă gură, nici nu domnul Iuri. Bun, dumneavoastră vorbiți, eu doar nu vă stup gura. Doar domnul Cealu a spus drept că este o femeie la ora 5 duși și ocupă rând la pâine. Și asta nu-i drept? Ia că l-ați vii lângă flacără, vis-a-vis de flacără, să vadă la jumătate, la șase, deamă pește 10 oameni în rând. Asta e una, a doilea. Cum noi putem să votăm partidele astea guvernare dacă, uitați-vă, în timp de jumătate de an au crescut prețurile la leacuri, la toate farmaciile, cu 200%, nu cu 100, cu 200%. Vade capul nostru niște chicături de ochi peste 100 de lei cu asta. Au fost... Domnul Vladimir, hai să valerianca în tablete 2 lei, am o iei peste 5 lei. Domnul Vladimir, hai să ne convenim așa. Dumneavoastră dacă aveți poliță de asigurare și mergeți la medic și medicul vă prescrie medicamente... Și ajută poliță de asigurare. Fiți atent. Și medicul vă prescrie medicamente... Dumneavoastră, la farmaciile nu contează. Dumneavoastră aveți voie la medicamente compensate. Deci medicul trebuie să vă scrie... N-avem noi nici voi, cum nu vorbiți, da, cum vă rog. Cum să nu vorbiți? Pe hârtie, dacă mergeți așa, fără nicio hârtie, și comparați la farmacie... Mai ascultați atent, vă ascult, dacă mergeți fără nicio hârtie... A fost decizie primariei... Ascultați? Ascult. Să șibă la toate traleibuzurile, tablicile, este spusă. Tablicile nu spuse, am fost noi în luna lui decembrie la domnul Morgoci, aici care pe transport electric. Domnul Morgoci ne-a spus așa, în timp de două luni aș fi pusă toate tablicile la toate traleibuzurile. Din luna lui decembrie, azi e luna sentembrie, au trecut 7 luni, ori 8 luni. Unde? Sunt undeva pusă tablicile astea la traleibuză. Dar domnul Chirtocă, el ieri a spus așa că el vrea și bă prim-ministru. Care prim-ministru, dar nu poate să facă regulă în oraș, uite, el prim-ministru vrea și bă. Asta e o hoție în țara asta, e o prostie și împrostiesc lumea asta, cum vor ei. Care guvernare? Domnul Filat a furat 20 milioane de la Banca de Economii, ia că la radio și la televizor am ascultat. Cum să-i votăm noi pe dânsii, pe așa hoții? Талгар, Корея, Можеск. Domnul Leancă ne-a spus cu 24% pensie. Unde e? Dumneavoastră cât primiți pensie, domnule? Am prins că prins vreo 3.000 de lei și tot suneți, aveți bani de telefon. Cât primiți pensie? Așa că domnul Malic, el cu 100 de lei trăiește pe lună, va trăiască cu 100 de lei mânăinte. Domnule, eu vă scuz, dar dumneavoastră tot ieșiți și nu răspundeți la nicio întrebare. Alo? Alo? Domnul Vladimir, deja a doua seară nu-mi răspundeți la întrebări. Tot ieșiți cu niște învinuiri, spuneți niște gogoașe și când vă întreb cât primiți pensia sau când vă întreb altceva, fugiți de la răspuns. Dar prin oraș se zvonește că primiți foarte mulți bani. De unde sunteți atât de sărac și că îi nați pe oamenii care au câte... Sau îmi răspundeți cât primiți. Totuși, până la urmă. Că v-am întrebat și data trecută. Dacă primiți compensații... Sau dacă primiți cumva compensații pentru iarnă din partea primăriei și nu v-a furat nimeni tăblicile. Cât privește medicamentele, dacă mergeți așa, în lumea civilizată niciun om nu se duce la farmacie fără rețetă de la medic. Dacă mergeți așa și vă cumpărați tablete, sigur că ele în farmacie sunt scumpe. Dar există o listă de medicamente compensate și aceste liste sunt afișate în toate centrele medicale și există și o linie directă la minister. Și există și obligativitatea medicilor să vă prescrie doar medicamente deci compensate în primul rând. Bună seara! Alo, așa, bună seara! Pareți așa, aruncați niște replici și până vă ascundeți. Alo! Bună seara! Bună seara, Valeriu! Da! Mai avem 3 luni până la 30 noiembrie și cu siguranță cineva vrea să ne abată de la alegeri. Și iată apar criticile astea între noi și nu cred eu că sunt bune. Eu nu sunt împotriva criticii, domnul Valeriu, dar atunci când arunci niște replici și pe urmă închizi microfonul că nu vrei să răspunzi la niște întrebări, ori ești bărbat și spui niște adevăruri, ori îmbli așa cu niște mătrăpăzlecuri. Nu mă refer la domnul Vladimir. Dar atunci când ești în spațiu public, pentru că un radio este în spațiu public, ai niște responsabilități. Important este, cred eu, să după 30 noiembrie să avem o alianță numai rea ca cei care o avem acum. Și ar trebui să ne focalizăm pe 30 noiembrie și discuțiile să se duce mai mult pe această temă. Fiindcă întrebări sunt, neajunsuri sunt, o să fie, dar toate, o bună parte din aceste întrebări vor fi rezolvate dacă noi vom alege cine trebuie acolo. Și trebuie să ne mai citim, să mai vedem programele, să mai mergem la întâlniri. Cu regret am întâlnit studenți care nu vor să meargă. Altceva care, iată, nu m-am gândit să vorbesc despre asta, despre metropolit. Eu cred că nu-i bună nici discuția asta. De mult mi se pare mie că cineva dorește să-l înlocuiască cu unul care să ne încurce pe calea integrării Uniunii Europeană. Și ar fi bine să lăsăm noi tema asta. Și cred eu că mai mult discută cei care nu merg la biserică. Are cine este acolo și eu cred că nu a fost patriarhul odată, două oară, a vrut să-l înlocuiască cu cineva care ne va părea rău o viață. Dar ceea ce am vrut eu să spun astăzi este că iată, am citit o, o să mă stăr cât mai scurt, o informație cum un avion în aplâns în aer s-a defectat. S-a defectat sistemul de dirijare. Când pilotul dădea comanda în jos să aterizeze, el se înalța. Când la dreapta, avionul facea la stânga. Și privind politica noastră moldovnească, vrei, nu vrei, faci o comparație cu pilotarea acestui avion. Sau mai bine spus, unii persoane o fac în așa fel ca să fie tot inversat, să nu ne mai putem lămuri. Și, de exemplu, ascult chiar și analiștii noștri, spun că comuniștii ar fi cei care au dorit integrarea Uniunii Europeană. Nu sunt de acord, fiindcă a fost un pas prin care ei au dorit să-și câștige voturi, pur și simplu, și mai târziu chiar a spus și domnul Voronin că sunt de acord, dar mai întâi să ne integrăm în Uniunea Vamală. Iar dacă mă uit la socialistul nostru de la Sadova, deci un radioascultător spunea aici că atunci când comuniștii mimau integrarea în Uniunea Europeană, el ar fi făcut, era ministrul economiei, ar fi făcut niște calcule despre avantajele acestei integrări, despre creșterea produsului intern brut. Și acum când mă uit că ne orientează în Uniunea Vamală, deci să mergi că el se contrazice pe sine. Și nu o să mă mir dacă mâine o spună că trebuie să integrăm cu Mongolia sau cu Pakistan sau cu altcineva. Și de ce noi ar trebui să privim lucrurile așa cum ele sunt în realitate și Ucraina pe noi ne se văd foarte și foarte bine ceea ce se petrece. Și dacă îmi permiteți, domn Gerasim, pentru cei care tot merg la Moscova după sfaturi, fiindcă ei nu sunt niște lideri, dar trebuie cineva să le arate ce vor spune. Dacă îmi permite, am compus o mică poezie intitulată Ideologii leniniști. Când subiectivul e obiectiv, când minciuna e vorbă dreaptă, când cinstit vorbește hoțul, minciune spune deputatul. Că-i pe grele am ajuns, fiindcă-i tot cu talpa în sus. Ce-i pe dos, nu e pe față, chiar de vorbește deputatul. Când Rusia ne învață că-i cinstit tot ce-a făcut, când ne împușcă copilașii, noi iar nimic nu am făcut. Noi când minte nu avem, plecăm prin alte capitale, adevăr noi căutăm. Dar ce rost, el e aici, la noi, la țară. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tot mai bine. 804-424, 804-422, temă liberă, să vă mențineți în parametru 2 minute. Bună seara! Alo! Da. Bună seara! Bună! Ion Chișinău vă deranjează. Încă o dată? Ion Chișinău vă deranjează. Vorbiți. Așa, domnul așa, Malic, a turnat apă la Moara de Vân, când s-au bătut în chiul apă. Mai departe, domnul Vladimir are dreptate și dumneavoastră nu trebuie să solicitiți cât să privești salariul, pentru că nu e frumos. Firmă vă întreprinim și nu e corect asta. Părerea mea. Nu vă supărați, domnul. Eu nu supărăcioză. Eu nu supărăcioză, dar dacă... Dar eu știu niște lucruri. Este 700-800, care e important, care? N-are important. Nu e corect să întrebați salariul și pensie cât are. Cât are, cât o meritați și cât o munciți. Alo, alo. Da, eu am înțeles. Și... Ascultați, ați avut dumneavoastră o misiune. Vă spun, cum la noi sunt cald legile, au fost doar literatură, documente, acte, în Casa Națională Raională, de asigurări și Casa Republicană Națională. Cum îți bat joc de pensionare noștri care au lucrat 40-45 ani și au împlinit 800-900. Nu le s-au certificat, nu le stași de muncă și așa în parte. Au o lege, nu îndeplinesc. 2-3 legi nu le îndeplinesc. Câte 5-6 articole în lege nu îndeplinesc. Câte 4-5-6 din hotărâri de guvern, 3 hotărâri de guvern. Eu vă arăt cât și mai cât. Până când noi am încercat, mai fac ceva. Dar restul nu fac nimic. De atâta au ciudă pe condiții așa. Nu se lipesc legii care oamenii au muncit 40 de ani și nu le dau pensia normală conform legii, conform legii. De atât au ciudă pe guvernanță ăștia. Da. Și a spus dumneavoastră, o asemenea emisiune, ce l-am ciudă pe Moldovan când ies afară din apartament sau apartament. Eu vă spun, ce mai ciudă pe mine? Problema constă în 4-5 ani tot la guvernare, nu ridică niciodată întrebarea îndeplinirea acordului care a fost în Istanbul și în Lisabona de retragere trupurilor de ocupație. Nici un ministru și-a prins. Vă rog, aici, prim-ministru primit pe ăsta, pe Rogozin, ca pe un frate, ca pe o soră, ca cum spuneți. Dar el e un dușman a poporului nostru și a ucrainei și a mult. Cum poate fi? Asta nu-i trădare, trădare. N-am avut guvern care să apere interesele țării și o formă. Mai departe, mă crușește, mă scuzați, vorbim brutal, că dacă un guvern care e corupție și nici un ministru, nici un deputat nu a stat la Dubal, nici a încercat mai departe și așa în parte. Ia că asta e dreptatea și oamenii n-au mulțumesc. Încredere. Azi vă cheamă Ion, mâine cum o să vă cheme. Hai fiți bărbat. Că deja deveniți ridicol. Vă schimbați numele din fiecare zi. Mergem mai departe. Ba Gheorghe Română, ba Iura Rusu, ba Ion. Spuneți cum vă cheamă odată. Bună seara. Mesajul nu schimbă. Alo. Alo. Da. Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara. Domnul Gerasim, asta vă deranjează de la Fălești. Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Aurel mă cheamă. Vă ascult, domnul Aurel. Deci, așa, cât poate să plângă pensionerii aceștia? Deci, așa, nici nu știu cum să mai exprim Eu ascult postul dumneavoastră de ani, de zile și mă mândresc cu așa un post și am o plăcere să ascult așa un post de radio. Și atâta pensionerii ăștia se plâng și se plâng și se plâng și se plâng. Dar ce să fac tineretul ăsta care sute și mii care termină școli diferite? Alo! Domnul Aurel, mai reveniți! Îmi pare rău că s-a întrerupt. Aurel de la Pălești, regretabilă de conectare. Bună seara! Bună seara, domnul Arcade, și bună seara tuturor! Mă numesc Grigore Munteanu din Nisporet. Păi iată, Ionul Românu, Vladimir, pe Vladimir îl cunosc personal, că am muncit împreună cu el și vă spun că din toți invalizii, mai mult de 1900 nu are nimeni. Asta vă spun eu. Da. Și Iuri, și eu mi-amintesc de Garbăciov prin 90 când a fost dânsul blocat în Farose la Iata când se odihnea și el spunea că n-aș las ca ca etajal ca Iacuțca, ia că așa avem și noi o grupare aici, ea care... Nu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Munteanu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci oamenii au voie la libertatea cuvântului, la dreptul la exprimare. O secundă, domnul Rori, este un drept prevăzut de Constituție în alineatul 1 din articolul 37, îmi pare că, dar în alineatul 2 scrie așa. Deci acest drept se suprimă în cazul în care el încalcă drepturile altei persoane. Exact. Eu sunt de acord. Ca să ținem, eu asta vreau, ca să ținem cont. Domnul Arcad, nu mă întrebi, că păi mi se trece, domnul. Da, bine. Spunea că nu se respecte legea. Bine, iată, eu vă spun, când s-a adaptat legea asta în șanse egale, ca să știi toate persoanele cu grad sever, gradul 1, cum spune grupa 1, că avem dreptul la asistent personal. Exact, pe Nisporeni ne prezintă lista, că numai 11 persoane. Zic, doamnă șef, legea e pentru tot. Și am depus două cereri, le-am vizat pe ambele și la urmă am scris că în caz că nu respectați legea, mi-asum dreptul de a face recurs în instanța de judecată și voi cere să fiu și dispăgubit moral și material. Și pe dată mi s-a acordat asistent personal și iată am, eu nu mă plâng. Păi, impuneți oameni buni, la ce avem instanțele de judecată. Să fac o paranteză. Deci mult depinde de administrația publică locală, pentru că la dispoziția lor se finanțează certe asistență socială, cum așa. Se finanțează din Ministerul de Finanțe. Bun, dar vine eu m-am documentat mai bine. Păi, Ministerul Finanțelor finanțează administrația publică locală. Da. Bine, pe urmă telefonase în emisiunile trecute o doamnă din Strășeni și spunea că unul din părinții a decedat și pensia lui mamă sa e mică. Este așa legea iarăși, că în caz că decedează unul din soț, are dreptul persoana rămasă să o aleagă care dorește ea. Pensie. Asta e. Pensie pe care dorește. Da. Da, mărime pensie. Pentru că au trăit ambii împreună. Da. Eu azi vă aduc un exemplu foarte simplu. În emisiunile trecute eu am spus că am fost operat. La indicația medicului eu nu puteam duce nici un litru cu apă. Eu eram de unul sigur, întâmplător, îmbla o doamnă și căuta gază. Eu m-am folosit din moment, cu un copil de mână, am fost ajutat, într-un fel să stea la gază. M-a ajutat și de mine, pe parcurs s-o deprins, acum s-au găsit niște doamne, niște babi care cu mentalitatea veche, și că le-a dă-l la dracu, dar și strebu, că nu știi, că pe dincolo, că el e rău, dânsa spune, eu mai bine, știu că eu locuiesc cu dânsul într-o locuință. Amuia i-aș întreba eu pe el de ăștia, de Dodon, ăștia care sunt potriva Uniunii Europene. Noi, că-i rău, că-i bine, dați-ne pace să vedem noi singuri unde e mai bine și unde e mai rău. Dar cum spunea domnul Vladimir că iată că chicăturile sunt 100 de lei și pensia e mică, el își crede că în Rusia acolo au 16.000 pensia. Dar cât costă o pâine? Costă 20 de ruble. Așa că fă comparații, domnul Vladimir. Seară bună, domnul Gori. Da, o seară bună. Mergem mai departe. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seară. Domnul Gerasim Vitalia, Tamaianco, Rezina. Da. Îmi pare foarte rău, domnul Gerasim. Noi la Rezina nu prindem vocea Basarabiei, într-adevăr, un radio foarte bun, dar nu-l prindem. Bruiază, vă rog frumos, dacă e posibil de vorbit poate cu tehnicieni, e foarte greu și știți, nu e posibil de ascultat. Și chiar și acum ascult forumul Macar, când îmi place foarte, foarte mult acest talk, dar nu-i posibil de ascultat. Da. Vă rog frumos, domn Gerasim. Mi-am notat, așa să le spun inginerilor, pentru că inginerilor se merg deseori prin Republică și mai repară aceste emisatoare, să sperăm că vom scăpa și luăm la zile mai bune. Mulțumim foarte mult și vă doresc o seară bună. Da, seară bună. Continuăm. Alo. Bună seara. Bună. Să trăiți mulți ani, domnul Gerasim. Bună seara, domnul Coțagă. Eu își răspund de domnul Vladimir că vrea Chirtoac prim-ministru. Nu vrea Chirtoac prim-ministru. Lui Chirtoac i-a propus de vii prim-ministru. Fii domnului Vladimir liniștit că Chirtoac cu timpul va deveni prim-ministru. Că noi am să votăm partidele anume și ele și partidele care nu-ți convin matale. Dar voronina matale să-l iei să-ți pui patriet în loc de icoană. Și fii om serios, nu tot atâta murdări coaliția, alianța, eu tot îi murdăresc. Eu îi fac observații domnul Gerasim dacă trebuie. Și nici fac observații că stau și mă gândesc. Poate nu drept am vorbit. Ia liniștiți-vă leacă, oameni buni. Uite domnul Vladimir, ăsta-i, cum îi zice rusul, pup zemlii. Ia liniștiți-vă, Iuri, cu Bogiu, Vladimir, cu Voronin. Da. Dați o leacă, noi ne-a scăpat o leacă la libertate și voi da, gata, nu vă place, că ba ieri au făcut congresul, așa la ba, așa au făcut. Ieșiți oameni buni în piață și ieșiți, șereți libertatea și democrația. S-a terminat vorba. Și m-a profanat faptul cu domnul... ...potriva domnul liberalilor. Dar eu cum atap pe 8 aprilie 2009, când eu eram președinte sindicatului la o întreprindere aici, și mă ducem când ne chema, dar atunci ne îndemnai pentru Partidul Liberal. Ia lăsați cambițele, oameni buni, lăsați cambițele. Da, eu l-am votat când în 2007, l-am votat pe la, când în 2007 l-am auzit pe Ioniții vorbe la radio, dar eu îi spun soții, măi, da, ăsta trebuie să devii ori prim-ministru, ori în tălhari mari, Ioniță. Ia că au devenit, nu prim-ministru, dar au devenit un tălhari mare. Ia că ne-a furat țara, ia că au mărs cu Vecislav Platon, ia că filată e rău. Ia că aș fi luat are nod în papuri, băi, oameni buni, măi, dar câte greșeli. Noi le-am făcut noi cu mâna noastră, noi votăm pus în urnă. Dar să nu fii oameni serioși. Da. Europa vrem, Europa am să o câștigăm, Europa e noastră. Și noi suntem o națiune care am să ne zbătem pentru Europa. O seară bună la toți ascultători. O seară bună, domnul Coțagă, mai luăm un ascultător, bună seară. Alo? Da. Bună seara, mehanicuri. Da, domnule. Dacă nu faci reformele, multe nedreptăți, și în pensie și în alte și astea, doar de sistema e vechi, sistema vine de la comuniști și ea trebuie de făcut reformele. Dacă nu vom face reformele, a să rămâi așa și a fost și așa înainte, pur și simplu, noi nu vedeam înainte problemele astea, că nici nu se permitea să vorbești nici o televiziune, nici un radio, nu era așa posibilitate cum să vorbim la Vocea Basarabiei. Și de ce, doamna, trebuie să uite că acum, într-adevăr, să faci ceva, știm ce nedreptăți sunt acum. Dar, vă rog, nu trageți atenție la tipuri de astea, cum Iuri, Vladimir, de ce e că le-ai poți să le vârși pe tăti, pe șaur și vrei pe tăti borsele, că totdeauna ei nu o să fie mulțumit, că ei dacă nu văd Săcerea și Șocanu, lor nu le-i bine și nu pot dormi. Și ei sunt practic niște dușmani, eu vă spun așa cum este, nu, de tipul ăștia oameni, sunt dușmani acestui popor, lor le place sugă sângele și uite, atunci lor le e bine, dacă ar fi comuniști și așa Voronin și ia că uite, am mers spre Rusia, uite, atunci e bine și nu s-ar mai plânge așa, dă-le măcar și mănânc 1000 de euro și tot așa ar fi, ar plângă, de-am s-o săturat că tot Chișinău stăzi dânșă. Câmbră și plâng, dă-ne-așeie, că am fost la așa, la el altceva nu are, uite, televizorul vede, dar pe, cum îi spune, numărul la troleibus nu vede, umblat la Murgoci. Iată, vezi, uite, la așa la de-a mai faci probleme. Și nu numai lui, dar la tot poporul, eu vă spun că așa de tipuri oameni sunt, uite, dă-le la, chiar am aici un vecin, tot așa, că îmblă cu Săcere și al lui, și tot ceva, dar nu-i place. Da. Seară bună. Alo. Bună seara. Bună seara. Olaru Chișinău. Domnul Olaru, eu vreau să spun că mergem cu Rusoaică în transport și pe drumurile zonate frumoase pe la Orhei. Zic, ce drumuri frumoase s-au făcut pe banii europeni și am spus, da, drumurile sunt frumoase, dar să vedem la iarnă cum ar arăta ele. Deci tot Israele. Vă ascult. Da. Olar Chișinău. Domnul Gerasim, vreau să-i răspund domnule cel care îmi scrie, dar așa să facă sărașii studenții ăștia noștri care învață muia încotro să o ieie. Eu vreau să-i răspund. Nu toți, dar o parte din cei care îmblă cu steagurile cu Dodon în ziua prin Chișinău, că nu toți au venit de dragul lui Dodon la concert. Eu spun că marea majoritate au venit să asculte concertul, pur și simplu. Dar acei care îmblă cu steagurile, studenții ăștia care îmblă cu steagurile, au să ducă Dodon a să le fie un fel de brigadier la stroică în Moscova și eu să lucrez, Dodon a să-i conducă. O parte care a venit azi la Sofia Rotaru, iar s-o dus o parte să o vadă pe Sofia și să o asculte. Dar cei care îmblă cu Renato, Renato azi și brigadier la Comunhoz, și așa e prietenii lui, moldovenii lui, a zis că curăță toate ficalele pe Moscova și toate toaletele și toate vopzalurile, că ei numai așa să vorbească acolo și așa le trebuie, că ei nu vor nici să învețe, nici să asculte, nici să lucreze. Dar a asculta niște sfaturi la niște oameni cum trebuie, s-ar uita cum trăiește țara, ar face niște comparații. Păi oameni buni, atâtea drumuri și atâtea străzi nu au fost reparate în Chișinău. Noi de zeci de ani știm ce se face, anul împrejur, cât săreau plombele din mărșele când merge cu mașinile prin Chișinău. Am o lecuță altfel. Oameni buni, lasă mai uite ce să mai face, ce să mai drege. Ei vor toți lichizi prăsadă, mălăiață în gura lui nătăfleață. Sușim mâini și de șimuișim, șimuișim cum japonez, dar niciodată în viață, noi nu suntem nici japonești, nici cehi, nici polonezi, nici nică. Trebuie de muncit mult, să ne așteptăm să închiși tot în gură. Așa că băieți, gătiți-vă maștirovșile, gătiți-vă sârmile pentru ficalii și prietenii, prietenașii ăștia alu Dodon și alu Usatăi, la Moscova duceți-vă acolo, să vă înveță rușii cu cioarele în fund, să vă deie, să vă bată, să nu vă deie bani, să vă trimată în tren înapoi, bătuți fără bani, să vă arăte ei țâța cum să suge țâța rusească. Oamenii ne socotiți la cap și rușii și îi bat pe frații lor de sânge, așa că n-au și de bate, îl bate și pe măsă și pe tață, după cum le fac la ucraineni. Nu lor trebuie să-l deschizi ochii. Ori bătuți trebuie până la ultimul păiși noastre vizionare în șire, că dacă nu asta o merităm. Da. Ori pierim, ori ne vinim în șire. Da, domnule. Tineretul, înainte, spre apus. Seară bună. Cam atât pentru astăzi, estimați ascultători, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru participare la dialog și vă dau o întâlnire mâine. La revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.